آرا سب حور و ملک اور دل باہر سجاتے ہیں، سب آرا سب حور و ملک اور دل باہر سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش آزم پر، ایک دھوم ہے عرش آزم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، آج فلک روشن روشن ہے، آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، خوب فضا مہکی ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے، ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، ہر سمت شمع ہے نورانی، ہر سمت شمع ہے نورانی، معراج کو دولا جاتے ہیں، حسن و جمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولا جاتے ہیں، دیوان و تصور میں دیکھو، دیوان و تصور میں دیکھو، اسرا اسرا کے دولا کا جلوہ، جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں، جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں، معراج کا دولا بناتے ہیں، وہ کیسا حسین منظر دولہ بنا سرور ہوگا، جب دولہ بنا سرور ہوگا، پوشاک تصور کر کر کے، پوشاک تصور کر کر کے، بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، خالق نے عطا کی زیارت ہے، جب ایک تجلی پڑتی ہے، جب ایک تجلی پڑتی ہے، موسیٰ تو وش کھا جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے پہنچے تھنا کی منزل پر، اللہ سے سرور جا پہنچ جدا کی منزل پر اللہ کا جلوہ بھی دیکھا اللہ کا جلوہ بھی دیکھا اللہ کا جلوہ بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں معراج کی شب تو یا سو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے معراج کی شب سو یاد رکھا معراج کی شب سو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں ایک دھوم ایک دھوم